como fue que se iba. Last night I dreamt of San Pedro. Van de vele, vele, vele, vele, vele hits van Madonna. La Isla Bonita, natuurlijk. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik zou zeggen, welkom. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Welkom dus bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show vol heerlijke easy listening muziek. Zo voor aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, hè, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show, behalve prachtige muziek, gaan we ook een paar leuke onderwerpen behandelen. Bijvoorbeeld, Franciscus Gasthuis en Erasmus MC gaan samenwerken bij longziekten. Longaandoeningen, zo moet ik het zeggen. Die werkgerelateerd zijn. En wat dat betekent, dat hoor je straks. Middels Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de kakmadamme. Wat dat nu weer is. Ja, het klinkt heel Vlaams. Dus het zou zomaar kunnen dat het daarover gaat. Maar meestal neemt zo'n column wel een bepaalde wending. Je hoort het straks. En het laatste onderwerp voor vandaag is het Florence Ensemble verrast met andere klanken. Een ensemble die al een hele tijd bestaat, maar die een andere koers zijn gaan varen. Zo lijkt het. Je hoort daar alles over. Hier in De Late Avond. Tot middernacht, de late avond. Een ware rockheld, Steve Winwood, hier in de show. Back in the High Life again. En Sneaker, een one-hit wonder. It's more than just the two of us. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een unieke samenwerking tussen het Sint-Franciscus Gasthuis en de Erasmus Universiteit, hun ziekenhuis. Dus hier is mijn collega Herman de Bruin. Het Franciscus start samenwerking met het Erasmus MC voor werkgerelateerde longaandoeningen. Wat dat precies zijn, dat kan ik beter gaan vragen aan Hanna Kuiper, want die is arts in opleiding tot specialist longgeneeskunde en weet daar dus denk ik alles van. Mevrouw Kuiper, welkom. Dank je wel. Jullie hebben de samenwerking met het Erasmus MC longaandoeningen. Daar hebt u een beetje het voortouw ingenomen, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ja. We zijn recent gestart met ons expertisecentrum Werk en Longen 010 in Rotterdam. Dit is een hele mooie samenwerking inderdaad met het Erasmus Medisch Centrum en met het Franciscus Gasthuis in Vlietland in Rotterdam. Mm-hmm. Waarbij we eigenlijk allebei onze expertise delen. Het Erasmus Medisch Centrum zit met name op de interstitiële longziekten, zoals we dat noemen. Dat zijn de longziekten echt bijvoorbeeld de longfibrose, de vertekening van de longen. En zij hebben daar een expertisecentrum. En wij hebben een expertisecentrum op het gebied van astma, COPD en respiratoire allergie. Ja. En dat maakt dat we dat mooi combineren in één centrum, waarbij we al deze longziektes kunnen behandelen, die dus ook een relatie kunnen hebben met het werk. Maar wat we in de praktijk zien is dat de dokters geen tijd hebben om hier tijd voor te besteden. Vaak wordt wel gevraagd wat voor werk doet u, maar daarbij houdt het op. En de volgende stap is natuurlijk, zijn uw klachten in relatie met uw werk? En die cruciale vraag, waar natuurlijk ook meteen een heel plan achter zit, hoe je het moet aanpakken, ja, dat is er vaak niet. Nee, en dat hebt u door de samenwerking met het Erasmus voor elkaar gekregen? Ja, wij hebben daar dus extra aandacht aan besteed. En dat komt ook omdat we een nieuw zorgpad hebben gemaakt vanuit de Longalliantie Nederland voor werkgerelateerde longziekten. Waarbij we verschillende stappen bespreken hoe zo'n probleem aangepakt moet worden. Ja. En het cruciale is eigenlijk de signalering. Dus dat mensen het erkennen, dat het een rol speelt. Ja, want longziekten gaan niet over, hè? Als je een longziekte hebt, gaat het vaak niet over. Zeker niet als je heel langdurig bloot bent gesteld aan bepaalde stoffen, gassen of chemicaliën. Kan je echt longfibrose krijgen, verlittekening van de longen. En dat gaat niet meer over dan. Nee. Soms gaat het wel over als je bijvoorbeeld een astma hebt. Als je dan de stof weghaalt waar je last van hebt, kan het zijn dat het toch overgaat. Mm-hmm. Maar als je de longfibrose hebt, dan gaat het niet. Maar die kunt u dus wel behandelen. Wordt het dan toch lichter voor de patiënt of... Ja. Nou, wat wij doen is eigenlijk, ten eerste erkennen we het. Vervolgens leggen wij de relatie tussen het werk en de klachten of de longziekte. Mm-hmm. Dan bespreken we de mensen in een multidisciplinair overleg. Dat doen we ook samen met bijvoorbeeld bedrijfsartsen of arbeidshygiënisten. En daaruit komt een advies. Hoe de mensen verder moeten. Kunnen ze bijvoorbeeld blijven werken? Of moeten ze met een andere stof gaan werken? Of moeten ze totaal gaan stoppen? Dat komt uit dat advies dan uiteindelijk. Wij hebben ook goed contact vaak met, als het mag, van de patiënt met de eigen bedrijfsarts om te kijken wat we op het werk kunnen verbeteren. Ja, en een samenwerking tussen diverse disciplines in de gezondheidszorg, dat is ook vrij uniek, want je hoort nog wel eens dat er allemaal schotten zijn, hè? Klopt. Ik ben echt heel erg voor verbetering van de arbo-curatieve zorg. Ja, ja. Zijn we heel hard aan het werken. Ja. Als mensen met longklachten bij jullie terecht willen komen, kunnen ze zich gewoon melden? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, zeker. Ze kunnen zich melden. Dat kan het makkelijkste via de huisarts. Mm-hmm. En dan kan die verwijzen naar ons centrum, wel 010. En dan kunnen wij de patiënten oproepen en komen ze op de juiste poli terecht. Ja, en in eerste instantie via het Franciscus Gasthuis in Vlietland. En als wij dan zien dat er bepaalde ziektes zijn die beter behandeld kunnen worden in het Erasmus, sturen wij intern door. Ja, en andere ziekenhuizen kunnen daar ook gebruik van maken als ze zeggen, hey, dat lijkt ons wel een goed idee om voor onze patiënten hetzelfde te doen? Ja, zeker. Andere dokters kunnen ook verwijzen. Dat is ook mogelijk. Intern hebben we ook verwijzingen. Maar ook vanaf de bedrijfsarts kan een patiënt verwezen worden. Dus eigenlijk vanuit alle richtingen. Ja, Dus laat je verwijzen door je huisarts naar Wel 10, zei u, hè? 010. Wel 010. Wel 010. Werk en Longen 010. Vanuit Rotterdam. Oh, ik wou nog net vragen de afkorting, maar het is duidelijk. Werk ja, en Longen. En ja, Longen. Ja, 010 Rotterdam. Ja, inderdaad. Nou, ik hoop dat het allemaal doorgaat wat u wil en waar u mee bezig bent. Want het is wel een verlichting, denk ik, voor veel patiënten. Ja, we maken veel patiënten blij. Hanna Kuiper, longgeneeskundige van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. En ze gaan zich bezighouden met een samenwerking met het Erasmus MC. Dank voor het gesprek en heel veel succes daarmee. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. This love of mine goes on and on, though life is empty since you have gone. You're always on my mind, though out of sight. It's lonesome through the day, but oh, the night I cry my heart out it's bound to break. Since nothing matters, let it break. I ask the sun and the moon, the stars that shine, what's to become of it, this love of mine? I ask the sun and the moon, the stars that shine, what's to become of it, this love of mine? This love of mine. Een van de beste crooners van heden te dagen. Michael Bublé, je hoort hem hier met This Love of Mine. En ervoor Françoise Hardy met Comment te dire adieu. Ik kom vertellen dat ik vertrek, maar dat is nog lang niet het geval. In een ogenblik de column van Midas Dekkers, want die moeten we ook nog draaien natuurlijk, laten horen. Hij gaat het hebben over de kakmadam. Wat dat is, dat hoor je zo meteen na deze prachtige van George Harrison. Luister mee naar Something. kak, madame. Poep is vies, poepen is lekker. Al zijn er geen gedichten over geschreven als over de liefde, al hebben kranten naast een kookrubriek geen poeprubriek, toch is poepen een van de grotere lichamelijke genoegens. Misschien is het juist de vanzelfsprekendheid die het zo bevrijdend maakt. Er zijn geen boeken met standjes voor nodig, er is geen vereniging van, een kind kan de was doen. Maar het blijft een creatief proces. Je maakt iets. Veel mensen zie je dan ook van het toilet afkomen met een vage glimlach, zo niet met onverholen trots. Bij het poepen valt er iets van je af. Het is letterlijk ontlasting. Dat stempelt het tot een genoegen van een andere tijd. De behoefte om je van een deel van jezelf te ontdoen hoort thuis in de tijd van aderlaten en lavementen. Nog in de vorige eeuw werd er fundamenteel anders over je welbevinden gedacht. Voelde je je niet lekker, dan stak er kwaad in je en het moest eruit. Aderlaten was de gebruikelijkste remedie. Met het bloed vloeiden alle kwade sappen je lichaam uit. Verder waren de braakmiddelen of zweetkuren en met een klisteerspuit werd je lichaam aangespoord zich via de achteruitgang te reinigen. Tegenwoordig gaat het precies andersom. Er wordt geen bloed meer uitgehaald, maar ingestopt. Zou een 17e eeuwse moderne bloedtransfusie zien, hij zou denken dat het om de gezondheid van de donor te doen was. Zo ook is de aandacht voor gezond poepen geheel verschoven naar die voor gezond eten. Er moet, vinden we tegenwoordig, niet zozeer iets kwaads uit als wel iets goeds in. Zemelen, vitamine, plasma, een injectie. Poepen is omgekeerd eten. Soms lijkt het of we dit genoegen tegenwoordig vooral overlaten aan onze dieren. Mensen zie je zelden meer poepen, honden des te meer. In de grote steden zijn hier enorme hondentoiletten voor ingericht, vaak vernoemd naar beroemde Nederlanders. Het Vondelpark is hiervan slechts het bekendste voorbeeld. Ik ga er vaak heen, maar echt trek om zelf mee te doen krijg je van poepende honden niet. Daarvoor moet je toch bij de poezen zijn. Zoals hun wonderpoepertje zich opent en weer sluit om het binnenste toegang tot het buitenste te verlenen, zo subtiel wordt het elders in het dierenrijk niet vertoond. En ook in de keuze van de plaats van ontlasting getuigt een poes van smaak. Geen dier weet zo trefzeker de welriekendste bloemen te kiezen, de zojuist geplante rozen van de buurman als de kat. Planten kweken is poezen verbouwen. Binnenshuis stelt de poes hoge eisen aan de vulling van de kattenbak. In Trouw schreef Johan Terhove niet zonder trots dat zijn kat slechts wilde poepen op snippers van dit confessionele ochtendblad, iets waar ik weinig van begrijp. Toen mijn katten nog op kranten wilden poepen in de jaren 60, waren we er juist trots op dat ze dat bij voorkeur op de Telegraaf deden. Maar het idealisme is verpieterd. Moderne katten willen korrels. Om ze te behagen worden hele gebergten vermalen tot miljoenen kilo's kattenbakkenkorrels, want als de kat niet tot de berg komt, dan zal de berg tot de kat gaan. Dat loont de moeite, gezien het fanatisme waarmee mijn poes zo snel mogelijk van een schone bak datgene maakt waaraan hij zo'n hekel heeft, een vuile bak. Blikken van poezen zijn altijd moeilijk in te schatten, maar volgens mij vertoont ze daarbij de uitdrukking van volslagen stomzinnigheid die bij poezen wel vaker met opperst geluk samengaat. De kak, madame. Ik heb de deur niet op de knip gedaan, toch mag je niet binnenkomen. Want zag je mee hier in mijn slipje staan, dan bleef er haast niets te dromen. Een vrouw heeft soms recht op afzondering, een man is geen man zonder verwondering. Dus zolang ik hier bloot in mijn velletje sta, blijf jij waar je bent ondertussen. Maar als ik in het bad onder de belletjes ga, dan mag je me komen kussen. Ik heb het schuim al in het bad gedaan.

periode zou je kunnen zeggen. Verder hoorde je natuurlijk Climax Blues Band met Gotta Have More Love. Zometeen luisteren we naar iets moois van het Florence Ensemble. Wat doet dat ensemble en waarom zijn ze opeens heel anders gaan spelen dan ze gebruikelijk doen? Je hoort het allemaal na deze van Laura Jansen, Single Girl. Het Florence Ensemble verrast met andere klanken. Wat het Florence Ensemble is, ik kan het niet eens goed uitspreken. Dat ga ik vragen aan Ad van der Kouwen. Hij is namens de Stichting Huis de Poort in de uitzending. Ad, welkom. Dank je. Het Florence Ensemble, dat is een ensemble van oude muziek, want daar zijn jullie goed in, hè? Precies, dat is toch een beetje onze core business. Ja. En wat zijn die andere klanken waar mensen door verrast gaan worden? Die andere klank, dat is om te beginnen de dulciaan. En ik kan me voorstellen dat een dulciaan niet de naam is van een instrument waar iedereen bij iedereen een belletje gaat rinkelen. Nee. Maar de dulciaan is eigenlijk de voorloper van de fagot. En die heeft dus een beetje een diepe bas, een beetje een brommend geluid. En dat is eigenlijk een heel aangenaam geluid om naar te luisteren. En die dulciaan speelt weer samen met een trompet uit de baroktijd. Mm-hmm. En dan worden ze met z'n tweeën begeleid... door een harp en door een klavercimbel. Maar het zijn met name die dulciaan en die trompet samen die dat geluid zo bijzonder maken. Ja, want die horen echt bij elkaar en dan hoor je het ook als één geluid. Ja, zeker. En die spelen duetten. En dan is die Tilsiaan die zorgt voor de basklanken. En die trompet die speelt de melodie. En dat klinkt echt heel bijzonder. En er waren een aantal componisten in de vroege barok. Die vonden dat ontzettend leuk. Die vonden dat een heel leuk effect en die speelden daarmee. Ja. En dat is nou precies wat dit ensemble ons gaat laten horen. Ja, want ze zijn uit de 16e eeuw. Die instrumenten hebben het dus overleefd. Of zijn dat nieuwe instrumenten die naar aanleiding van die oude weer gemaakt zijn? Dat is een hele goede vraag. Dat is door elkaar. Er worden deels originele instrumenten gebruikt. En deels kopieën daarvan. Mm-hmm. Dus eigenlijk sinds een aantal decennia is het een soort wens geworden om muziek zoveel mogelijk uit te voeren op instrumenten zoals die in die tijd gebruikt werden. En dat is iets wat in het Huis de Poort eigenlijk altijd gebruikt. Yeah. Dus heel, heel kort door de bocht, als je Bach speelt... Bij ons, of als er bij ons Bach gespeeld wordt, dan gebeurt het niet op een piano, maar op een klaverzimbel, want Bach had nog geen piano. Zoals dat met deze instrumenten ook. In de tijd dat deze muziek gecomponeerd werd, bestond de fagot bestond nog niet, maar de voorloper, de Dulciaan, bestond wel. We gaan terug in de tijd, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Ja. Met Tales of Brass and Wood presenteert een verrassend programma. Tales of Brass and Wood, wat bedoel je daar precies mee dan? Eigenlijk zit het er een beetje in verstopt in wat ik net zei. Het brass, dat is het koper, de trompet. En het wood is het hout van de fagot. Ah, ja, zo werkt het. Ja, inderdaad. Een hele avond deze muziek. Is het ook wisselend of is het een beetje eenstemmig? Zeker. Nee hoor. Deze muzici zijn uitstekende muzici. Is het zeker toevertrouwd om hier een heel mooi afwisselend programma van te maken. Daarbij zijn het ook nog eens een keer hele leuke mensen. Dus dat is mooi meegenomen. Ja, want je zorgt er altijd voor dat er achteraf ook nog weer een nazit komt. Zodat, ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja, ja. En dan zijn de mensen die gespeeld hebben ook van plan om daar allemaal weer informatie over te geven als dat mensen vragen hebben. Ja, zeker. Die zijn altijd aanspreekbaar. Die laten hun instrumenten zien. Die geven indien gewenst, geven ze uitleg. En dat uiteraard bij een hapje en een drankje. Dat is altijd, ja, toch voor ons altijd een van de gezellige momenten. Ja, en dan gaat het allemaal gebeuren in het Huis de Poort. Wanneer vindt het plaats, Ad? Ja, dat ga ik vertellen. Dat begint, dat is op vrijdag 10 november. Mm-hmm. En dat is om 7:15. In het Huis de Poort. Het Huis de Poort vind je op de Dam nummer 28 in Schiedam. Ja. En mensen die daar naartoe willen, die kunnen een kaartje boeken. Kunnen kijken hoe dat gaat op onze site www.thuisdepoort.nl. Ja, en dan kan je daar terecht. En de volgende, zag ik, staat er ook alweer op. Het hele programma staat er trouwens op. Dus als je wat verder wil kijken, dan kan je daar ook alvast naartoe. Kan allemaal. En reserveren kan ook al voor het hele jaar vooruit. Dus mensen die daar behoefte aan hebben, laten ze dat vooral doen. Ja, vrijdag 10 november is dit concert dus te volgen. Het Florence Ensemble verrast met andere klanken. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Ad, bedankt voor jouw informatie, Ad van der Kouwe. En heel veel succes ook en heel veel plezier ook bij het concert. Dit is De Late Avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Keep screaming till your pretty voice is gone. to heaven's gate. We're wanting all our debt right. Never carried their own weight. We think you're real hot now, but all that you had to say. I claim to be elastic. Snap, nasty. I close my eyes, but the music real loud. It's the only way I know to ride this storm out. You can cry until the break of dawn. Keep screaming till your pretty voice is gone. I'm hiding in a song. La la la la. La la. I'm hiding in a song. La la la. Who loves George Michael. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Father Figure. Lekker. Ja, en voor Hooverphonic uit België met Hiding in a Song. Vluchten in een liedje. En dat alles voor de liefde. Aan het einde van de show dus. Ik wens je nog een mooie nacht. Voor zometeen wel te rusten als je gaat slapen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Maandag is het weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting ook weer met lekkere muziek. En natuurlijk interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer.